Γεια σας και καλώς σας βρήκαμε. Και σήμερα από τη Θεσσαλονίκη η Ελληνοφρένεια. Πάλι η Ελληνοφρένεια, πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια μέρα πριν τα φώτα, είναι εορταστική και σήμερα η μέρα, όπως όλες αυτές οι μέρες. Λέμε κάλαντα. Ναι, έξω τα παιδάκια κάλαντα. Τα είδαμε, στην Τζιμισκή λοιπόν. Μαύρα, χωρίς αποδείξεις, να το πούμε και αυτό. Ναι. Δεν κόβουνε. Εμείς καταγγείλαμε. Καταγγείλαμε, παιδάκια. 3-4 τα μάζεψε η αστυνομία. Ναι, τα χλωτσίσαμε κιόλας. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε. Δεν καταλαβαίνω. Να... Όχι, μετά τον κουλουρά. Ναι, μετά να βγει έξω το κράτος, ας πούμε, επειδή θέλουν μαύρα αυτά. Όχι, τιμολόγιο. Κάνει μια προσπάθεια. Γιατί δεν κάνουν όλα μαζί μια εταιρεία. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Δύο είχαν εταιρεία. Δύο είχαν, αλλά ήταν 32. Οίκη, πώς λέγονται τα καινούργια. Οίκη. Είχαν μια οίκη, αυτά σώθηκαν. Τα υπόλοιπα έχουν μπουζουριαστεί ήδη. Και ευτυχώς, για το καλό της οικονομίας. Πήγαμε μετά στο Τσίπρα, είχαμε συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα το πρωί. Είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν δεν ξέρετε. Δεν είναι κακό. Όπως είπε ο Μπάμπης πριν στην εκπομπή, ο Αλέξη Τσίπρας αυτή τη στιγμή εργάζεται στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Δεν το είπε ολόκληρο, ότι εργάζεται με δύο χέρια. Και με τα δύο χέρια εργάζεται. Η εικόνα μόνο να εργάζεται. Και δεν ξέρω, βοηθητικό τρίτο. Θα βοηθήσει τον Τσίπρα μόνο. Το βλέπει. Εργάζεται ένα άνθρωπο πολύ, να μην βάλουν ένα χεράκι. Λογικό, λογικό. Όντως το κάνει αυτό. Είναι σε μια απόσταση από εδώ ούτε χίλια μέτρα το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Αλέξη, αν μας ακούς, έλα. Ναι, έλα, έλα και έλα. Εσύ. Έχει έρθει και φέρε μαζί και τον Batman, τον αυτό με το μαύρο το φουστάνι. Το. Πώς το λένε, το μουσί, το μακρύ. Ο άνθιμος. Α, δεν είπα. Δεν ξέρω. Το Batman, δεν το λες Batman. Πώς το λέει, άλλα ρούχα φοράει ο Batman. Όχι, τα ίδια. Απλά δεν φοράει βρακάκι απ' έξω. Έχει ένα σχέδιο. Εντάξει. Δεν ξέρουμε ακόμη τι γίνεται. Για τον Batman ξέρουμε, το φοράει απ' έξω. Το Batman. Ναι. Και σώζει τον Gotham City, εδώ είναι το... Με Μακεδονία City. Έχουμε ανέβει και χτες και σήμερα και αύριο Ελληνοφρένεια από τη Θεσσαλονίκη. Εκπέμπουμε από τους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Κάτω, όπως τα ξέρετε, 97,8. Περιμένουν εδώ ένα κύμα ψύχους. Σήμερα είναι λίγο πιο ψυχρή η ατμόσφαιρα από ό,τι χτες, αλλά πάλι έχει έτσι έναν ήλιο με κάτι σύννεφα, το γνωστό παιχνίδισμα. Βάλαμε κασκόλ, να το πούμε και έτσι. Βάλαμε κασκόλ, να το πούμε και έτσι. Εσύ φορούσες και από χτες. Εσύ φοράς κασκόλ και τον Αύγουστο, δεν έχει να κάνει. Ναι, αλλά ταιριάζει. Ταιριάζει. Αυτό που είπε. Άσε το βάζει και σε μια ξαπλώστρα μετά. Κάνει σπασμίνα. Κασκόλ και με το παρεώτα κασκόλ. Είναι απορροφητικό, είναι καλά. Ναι, ναι, ναι, όντως απορροφάνε. Έχει έρθει μια ακροάτρια που την ακούνε οι ακροατές της Αθήνας συνέχεια, η Φωτεινή. Και στη Θεσσαλονίκη. Η οποία είναι δασκάλα, ναι, ναι, ναι. Η οποία είναι και δασκάλα, έτυχε να είναι αυτές τις μέρες εδώ και την έχουμε εδώ στο στούντιο. Πες ένα γεια από εκεί, θα ακουστεί. Καλημέρα. Καλημέρα. Βραχνή. Ναι, σε γκρέζι τη Θεσσαλονίκη. Έφτιαξε τη φωνή της στο ψώνιο για να το πει. Δεν το είπε έτσι. Το είπε. Πήρε ανάσα και το είπε. Έκανε παύση ανάσα. Καλημέρα. Κατευθείαν. Δεν ιστάρω τώρα με αυτά και με αυτά θα έρθει και ο Βασίλης ο Ταρίφας. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω να ανέβαινε τη Θεσσαλονίκη διάφοροι τώρα. Γνωστή παρέα. Και έχουμε εδώ καλή. Η Σιριζέα μην έρθει. Δεν θέλω τώρα. Βέβαια εδώ θα είναι. Είναι ο Σιριζέα. Ο Τσίπρας εδώ. Όλο ο Σιριζέα εδώ. Και έχουμε και καλεσμένο, του είπαμε να έρθει, ένα συνάδελφο. Το ήμασταν μαζί παλιά στο Sky, μετά ακολούθησε άλλους δρόμους, πήγε στο εξωτερικό. Γνωρίζει το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ όσο κανείς ή ελάχιστοι. Είναι ο Νίκος ο Μπάμπης Παπαδημητρίου είναι κοντά μας. Γεια σου Μπάμπη. Μπάμπη, καλησπέρα. Ο Νίκος ο Παπαχρήστου είναι εδώ. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις. Καλημέρα, καλημέρα. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Πριν ο Αλέξης πιο κοντά στο μικρόφωνο. Και εσύ απομακρύνθηκες. Ο Αλέξης Γκαμπέλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Γκαμπέλης, το πάω σωστά σήμερα. Γκαμπέλης. Ο Νίκος παρακολουθεί τα πάντα, ξέρει Άγιο Όρος, Πατριαρχείο, όλες τις Μητροπόλεις Ελλάδος. Οπότε και επειδή αύριο είναι και μέρα. Πολλούς σούπερ ήρωες, να το πούμε. Πολλούς. Να συνεννοηθούμε. Και επειδή είναι μέρα εορτασμού και μάλιστα στο Άγιο Όρος έχουν Χριστούγεννα πότε. Το Σάββατο. Το Σάββατο έχουν Χριστούγεννα. Το θες πιο κοντά στο μικρόφωνο. Θα έρθει πιο κοντά. Το Σάββατο. Δεν θα το ξαναπούμε. Είμαι αρκετά κοντά. Εγώ δεν ακούω καλά. Εντάξει, ναι. Είναι χαλασμένο αυτό το μικρόφωνο. Έχει πατήσει κάποιο το off. Θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, θα μείνει μέχρι να τα φτιάξουμε εμείς εδώ τα συστήματα. Μια ακροάτρια μας έστειλε κάτι δωράκια. Σε μένα δηλαδή ένα μικρό τσαντάκι εδώ χάρτινο. Τσαντάκι λέγεται. Χάρτινο φακελάκι. Και έχει μέσα σηματάκια του Λένιν και τη Σοβιετική Ενώσεως. Να το πω ένα αστέρι. Είναι αυτά τα που τα καρφιτσώναμε. Ούτε ο Μπουτάρης δεν συμφωνεί με αυτά. Και γράφει στο μηνυματάκι που έχει αφήσει. Τα αισθήματα είναι αισθήματα, τα προσώπατα προσώπατα και τα σύμβολα σύμβολα. Μέρη Γεωργοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρελήφθησαν, τα έχουμε εδώ, τα έχουμε φορέσει κιόλα όλα. Στα στήθια μας. Ναι, ναι. Υψώνουμε τις γροθιές. Το τραγούδι που ξεκινήσαμε το έχει επιλέξει ο Αλέξης εδώ. Τι ήταν ακριβώς? Αυτό είναι του συγκροτήματος που έχει ο Κωνσταντής ο Παπακωνσταντίνου, ο γιος του Θανάση Παπακωνσταντίνου, η Λάρκο. Θυμάσαι τίτλο? Victims of System. Victims of System. Oh, πάλι τα συστήματα, πάλι τα θύματα. Θύματα του συστήματος. Θύματα του συστήματος. Μάλιστα. Έχουμε στείλει ένα ηχητικό, Αλέξη, να το βάλουμε αυτό. Σου έχουν πει το οποίο το είχαμε φτιάξει Πριν ναι. 2 χρόνια τον είχαμε ξανά έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε έρθει καλοκαίρι και επειδή και τότε το μετρό. Τρία χρόνια πριν. Έχουμε και τη Φωτεινή να μα διορθώνει ναι, ναι, και λίγο. Και τότε το άκου το καρέγκλα, πε καρέγκλα. Τώρα που θα βάλουμε το ηχητικό θα το φτιάξουμε. Και τότε το μετρό τη Θεσσαλονίκη το είχαν ανακοινώσει πρωθυπουργείο, Σαμαρά, το φτιάχνανε, κάνανε διάφορα. Εμεί είχαμε φτιάξει πώ θα είναι. Πώς θα νιώθει κανείς και τι θα ακούει όταν μπαίνει μέσα στο σειρμό του μετρό της Θεσσαλονίκης, δηλαδή δεν ξέρω σε πόσες δεκαετίες από σήμερα, αλλά εμείς από πριν είχαμε φτιάξει το ηχητικό απόσπασμα. Σας μιλάει ο κυβερνήτης αμαξοστοιχίας. Δουλεύει τούτο? Αργουνό? Άμε να δούμε. Επόμενη στάση, άγαλμα Βενιζέλου. Επόμενη στάση, Αγία Σοφία. Επόμενη στάση, Παπάφου. Χαλαρά και ομαλά, έξοδος μπρος δεξιά. Επόμενη στάση, Βούλγαρη, Μπαόκι. Προσοχή στο χαντάκι, μεταξύ βαγονιού και πεζουλιού. Επόμενη στάση, Νομαρχία. Attention please. Φιλιόμενη σκάλα για να ελκυστείτε μπρος. Elevator. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Μαλάκα, εσύ με το φραπέ. Βάλε το χέρι μέσα να φύγουμε. Και πιάνει το ραντάρ. Πάμε. Επόμενη στάση, Νεάπολη. Μπουγάτσα με σκαλί, του γρου μπροστά. Χρόνος ανώδου στην επιφάνεια, 17 λεπτά. Μαλάκα. Επόμενη στάση. Μισό. Να γυρνάει πλαρακιά, να γυρνάει. Επόμενη στάση, Τούμπα. Next station, Τούμπα. Κατεβαίνει φιλαράκι, στο καλό. Γκλιν γκλον. Επόμενη στάση, Βαριλά. Τάσα. Κάπως έτσι θα είναι το τρένο. Κάπως έτσι είναι τώρα για αρχή. Τώρα δεν είναι, χώματα και τρύπες παντού. Κάπως έτσι θα είναι. Μήπως είναι έτοιμο και ο Τσίπρας ήρθε να εγκαινιάσει κρυφά. Όχι, θα κάνει το πρώτο ταξίδι, δεν είπαμε. Πρώτο ταξίδι. Πρώτη διαδρομή θα την κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και θα έχουμε και τα σχετικά. Λοιπόν, Νίκο. Διορθώθηκε το πρόβλημα το τεχνικό. Δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα. Τι ήταν? Εντάξει, εδώ οι άνθρωποι έχουν μάθει άλλους ρυθμούς. Κάναμε εμείς εδώ μια εισβολή. Για πες καλημέρα. Ένα-δύο, καλημέρα. Ακούγομαι. Καλύτερα από πριν. Καλύτερα από πριν. Είναι και άτονο το παιδί, είναι λίγο άτονο. Δεν με ακούω. Εσύ δεν έχει σημασία. Τα ακουστικά σου είναι καλά. Θα τα φτιάξουμε. Θα εγώ ακούγομαι καλά, από το όλα καλά. Η είδηση ευχάριστη για την πόλη, μία δυσάρεστη είναι ο καιρός, μη δυσάρεστη, γενικώς το συζητάνε όλοι. Η άλλη ευχάριστη είναι ότι είναι ο πρωθυπουργός της χώρας εδώ και έχει έρθει. Έχει έρθει οικογενειακός από ό,τι μαθαίνουμε. Ισχύει, δεν ισχύει αυτό, όσοι γνωρίζετε. Δεν θέλω να μπαίνουμε σε κουτσομπολιά. Όχι, αν έχει έρθει οικογενειακός. Έλα τώρα. Και αύριο θα γιορτάσει τα Θεοφάνεια στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, θα βουτήξει. Προφανώς. Να πιάσει. Ως άλλη Μανταλένα. Άντε. Ως άλλη Μανταλένα θα τον σπρώξει κάποιος, θα βουτήξει, θα πιάσει το σταυρό και θα έχει. Αν και δεν πιστεύει σε αυτά. Αλλά θα πάει να γιορτάσει τα Θεοφάνεια στην Αλεξανδρούπολη. Έλα καλή τώρα. Δεν πιστεύει. Μπορεί να το κάνει και α μην πιστεύει, για το λαό του. Εδώ είχε αφήσει το Περιστέρι πριν 3 χρόνια, 2 πότε ήταν. Στον Πειραιά κάτω. Αυτό είναι αριστερή κίνηση. Νομίζω ήταν. Το απελευθέρωσε το δεσμά του, ένα Περιστέρι. Ένα Περιστέρι. Είναι 11 εκατομμύρια Έλληνες, όχι. Ένα όχι, Περιστέρι. Είναι και το μόνο που απελευθέρωσε από τα δεσμά του. Ένα Περιστέρι. 1700 νομίζω. 1700, να το αφήσω. Άστο. Καλό είναι. Καλά. Θεσσαλονίκη, είναι οι τρόποι που μπορείτε να επικοινωνείτε είναι οι εξής. Στέλνετε μήνυμα στο 19650 για SMS και στούντιο παπάκι και το μήνυμά σας στο. Αυτό είναι. Real FM. Πού? Α, όχι. Και ένα άλλο δεν έχουμε, ένα ιντερνετικό. Δεν ξέρω πώς, επειδή είμαστε Θεσσαλονίκη, τι ισχύει από όλα αυτά. Ίδιο θα είναι, ίδιο το Αθηναϊκό είναι. Ωραία. Ποιο είναι το Αθηναϊκό, το θυμάστε, το γράφει εδώ. Real FM, παπάκι, στούντιο, ατρία λεφ. Ναι. Ρε παιδιά, τόσο καιρό δηλαδή δεν το έχετε μάθει. Έλεος. Στείλτε εκεί που ξέρετε, που στέλνετε και στο Twitter. Στο Twitter σας το 54% δεν ισχύει που είχαμε. Δεν ισχύει, το έχουμε. Ρε παιδιά, ήταν πολύ εύκολο το 54%. Τρεις μήνες το έχουμε αλλάξει. Ωραία, σύμφωνοι, αλλά ήταν εύκολο το 54%. Γιατί 19,650. Γιατί αλλάζουν αυτά. Θα πάμε σε διαφημίσεις, για να ακούει και η Αθήνα κάτω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ερχόμαστε με τα υπόλοιπα. Εδώ. Οπ, νύφη οπ. Του Θερμαϊκού. Εσύ, γάμπρος. Έχουμε. Νίκο, έχουμε τον... τον Νίκο Παπαχρήστου. Σε ακούμε. Έλα, τώρα. Το μικρόφωνο. Τώρα σε ακούμε κανονικά. Και εγώ με ακούω. Παιδιά δουλεύετε. Για πες μας λίγο. Σας είπα να βάλετε γεννήτρια. Τάκ, το βάλουμε πετρέλαιο. Ο τίτλος είναι «Από άνθιμο σε άνθιμο». Διότι φεύγει από εδώ, βέβαια. Φεύγει από τον Άνθιμο Θεσσαλονίκη και πάει στον Άνθιμο Αλεξανδροπόλεω. Να πιάσει το Σταυρό. Τα Χριστούγεννα στο Άγιο Όρος πότε γιορτάζονται? Το Σάββατο. Γιατί έχουμε καθυστέρηση εκεί? Γιατί είναι το παλαιορτολόγιο. Και Σάββατο μεθαύριο έχουν Χριστούγεννα. Ακριβώς. Και πώς θα γιορτάζουν στο Άγιο Όρος? Δέντρο τέτοια κανένα. Ενώ τη γαλοπούλα, γαλοπούλα το βράδυ παιδιών. Αυτό θέλω να μας πεις. Γιατί απορείς? Μα γι' αυτό τι έχει? Μην αποιεροποιείτε. Εμείς παιδί μου. Πανετών έχουν. Χριστούγεννα χωρίς πανετών. Δεν λέω τώρα αγοραστό, αν φτιάχνουν ιερείς. Θα πηγαίνουν προσκυνητές. Α, πηγαίνουν οι προσκυνητές. Βέβαια, θα πηγαίνουν τα δώρα τους. Ναι, αλλά δεν είναι νηστεία. Το κάνει να φάνε οι. Ανήμερα των Χριστουγέννων. Πόσα λίγα ξέρει τελικά από την Εκκλησία. Δεν, η αλήθεια είναι ότι ξέρω και δεν θέλω να μάθω παραπάνω. Δεν έχει σχέση. Είναι αρκετά όσα ξέρω. Είναι αρκετά όσα ξέρω. Να σου πω πώς θα γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στο Άγιο Όρος. Έχει αγρυπνία. Το βράδυ. Όλο το βράδυ. Γιατί τη σιγοβράζουν την γαλοπούλα, θέλει πολλές ώρες. Την περίμενα να μάθουμε πέντε μέρες. Μα έτσι γίνεται η αγρυπνία, πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Βάζει τη γαλοπούλα από το βράδυ στους 50 και να είναι έτοιμη το πρωί. Λουκούμι. Γιατί κάνω αγρυπνία? Δεν τρώνε κρέας το Άγιο Όρος. Γιατί. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Δεν τρώνε κρέας. Αυτές τις μέρες ή ποτέ? Ποτέ, ρε. Ποτέ. Όλοι οι γιατροί λένε καταρχήν. Ότι δεν ξέρει. Περίμενε. Καταρχήν όλοι οι γιατροί λένε. Πάει στο Άγιο Όρος. Πρέπει να τρως. Πρέπει να τρως κρέας. Εντάξει. Μοσχάρι κάνει για το αίμα. Λοιπόν. Κοτόπουλο για το στήθος. Μην ανησυχείς. Δεν τρώνε και ζουν περισσότερο. Νίκο, όντως. Και αυτά που τρώνε είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρεις. Φέρες κοψαράκι, άστα αυτά. Κάνει τώρα δεν ξέρεις. Λαδερά είναι πάρα πολύ. Τα καλλιεργούν μόνοι τους. Ποιος στον Κοστάνι. Ποιος ψαρεύει? Η μοναχή. Η ίδια. Παραθαλάσσιες μονές, βέβαια. Να σου πω, αγρυπνία κάνουν όμως κάθε βράδυ. Δεν κάνουν. Ναι, αλλά τώρα είναι πιο είναι διαφορετικό. Και την επόμενη μέρα ακολουθούν το πρόγραμμα το κλασικό των μονών ή υπάρχει κάποια. 8.30 το πρωί θα φάνε το μεσημεριανό. Βέβαια, επειδή ο Αποστόλης νομίζει ότι θα βγάλουν γαλοπούλα, δεν βγάζουν. Τώρα, μήπως βγάλουν κανένα γεμιστό ψάρι, αλλά δεν επειδή έχει. Επειδή πρέπει να είναι λίγο διαφορετικό, φαντάζομαι, το φαγητό λόγω ημέρας. Είναι πιο πλούσιο. Ναι. Είναι πιο πλούσιο και φυσικά συμμετέχει. Άλλωστε, τώρα εμείς εδώ συζητάμε με, και ο Αποστόλης και εμείς με όρους κοσμικού και πόλης. Δεν έχουν το νου τους στο φαγητό. Και ύστερα, τώρα που είναι γιορτή. Δεν απασχολούνται με αυτά τόσο. Τώρα ναι. Που είναι γιορτή. Είναι από σαλάτες προσκυνητές. Έχει παχύσει αρκετοί. από σαλάτες όλο αυτό. Εγώ δεν τρώω σαλάτες, άμα είναι να παχύ το ζωή. Και ο Πάγκαλος ρε Αποστόλη. Τι ντοματοσαλάτες με τα ψωμιά μέσα. Επειδή έκανε παπάρες ο Πάγκαλος. Ναι. Εντάξει. Το έχει πει. Μπορεί να παχύνει από. Ναι, όταν τρώσει φιλέτο ψαριού ή. Το οποίο έκανε βαλισμό βέβαια. Φιλέτο. Ο Πάγκαλος παπάρα. Τρώει εντάξει, παπάρα. Ναι, εντάξει, είναι θέμα. Κατάλαβες. Το θέμα μας δεν ήταν αυτό. Όχι, όχι, μιας και ξεφύγαμε. Είναι καλή εποχή για το Άγιο Όρος να πάει κάποιος τώρα. Ναι, αλλά με όλο αυτό το καιρικό που έχουν τις τελευταίες μέρες έχουμε ακούσει ότι θα έρθει. Χιόνια και τέτοια. Όχι, σαν άνθρωποι. Εποχή, λέω γενικότερα, σαν φύση, σαν. Ο χειμώνας είναι πιο σκληρός. Ναι. Και άμα δεν είσαι συνηθισμένος σε τέτοιες συνθήκες, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά η κάθε εποχή στο όρος έχει την μοναδικότητά της. Προφανώς άνοιξε. Γιατί έχεις να κάνεις και με ένα παρθένο τοπίο. Αυτό είναι το φυσικό καλύτερο. Τοπίο και βεβαίως και την ομορφιά των ίδιων της αρχιτεκτονικής των χώρων. Για να μπορέσεις να τα δεις, ακριβώς, να τα γυρίσεις. Το καλοκαίρι, την άνοιξη, καλύτερα η άνοιξη, ειδικά για τα μοναστήρια που βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Είναι η καλύτερη εποχή η άνοιξη, γιατί μπορείς να περπατήσεις και δεν είναι πολύ ωραίο υγρασία. Μοναστήρι. Θα έχει ωραία φύση, φαντάζομαι, την άνοιξη. Όλα τα μοναστήρια, επειδή είναι οικοδομημένα σε διαφορετικές εποχές, θα λέγαμε ότι έχουν κάτι το ξεχωριστό και σε κάθε ένα μπορείς να δεις κάτι διαφορετικό. Έτσι, το μεγαλείο και ο μεγάλος χώρος, ας πούμε, που καταλαμβάνουν τα κτίρια που ανακαινίστηκαν στην Μονή Βατουπεδίου, είναι όντως πολύ ωραίο να δεις πώς έχουν ανακαινιστεί, προσεχθεί τα χειρόγραφα, τα κοιμήλια, αλλά βλέπεις και στη Μονή Διονυσίου, ας πούμε, που είναι ένα πολύ μικρότερο μοναστήρι, στους τοίχους έξω από την τράπεζα της Μονής, απεικονίσεις από την αποκάλυψη και είναι μία που είναι του 1850 αν θυμάμαι, η οποία έχει το πυρηνικό μανιτάρι. Αναφέρεται σε ένα σημείο της αποκάλυψης, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό πως ο ζωγράφος, νομίζω είναι του 1850 μέσα του 19ου αιώνα, αλλά είναι εντυπωσιακό πως ο ζωγράφος, ο αγιογράφος αποτύπωσε κάτι που το ίδιο η ανθρωπότητα περίπου 100 χρόνια αργότερα. Και το έζησε με έναν τραγικό τρόπο. Ναι, ναι. Και μπορεί να το ξαναζήσει αν έχουμε κέφια. Δεν είναι. Ο Κιμ να είναι καλά. Ο Κιμ. Δεν είναι μόνο ο Κιμ, είναι ο πιο ανώδυνος από ό,τι βλέπω. Αν δεις τους άλλους ηγέτες. Ναι. Δες ποιοι αναλαμβάνουν την Αμερική. Ο Πούτιν. Ο Τραμπ. Αμερική, ο Τραμπ. Υπάρχουν ηγέτες, άμα θέλουν. Θα έχει τα κουμπιά τώρα τον πυρηνικό. Δεν κάνω μια οικουμενική. Τραμπ. Μια οικουμενική Τραμπ, Πούτιν, είναι... Κιμ. Και Λεβέντη. Και Λεβέντη. Λεβέντη. Και Λεβέντη. Εντάξει. Πρέπει να μπει. Εδώ με τις Μητροπόλεις, τώρα που είσαι αυτές τις μέρες, είχες επαφές με τους ηγέτες εκκλησίας της Θεσσαλονίκης. Γενικότερα. Ή κάποιο νέο να μας πεις. Κάποιο... Ναι, κάτι που να βγαίνει εδώ είδηση, από κάτι. Τη Θεσσαλονίκη. Είδα χθες τον Παναγιώτα, τον Μητροπολίτη. Τον Άνθιμο. Και εμείς λέμε όλα αυτά που λέμε εδώ. Αυτά είναι, ναι. Δυσκώς. Πόσα χρόνια είναι. Αποστόλιστε όμως. Πόσα χρόνια είναι. 12 χρόνια. Είναι 12 χρόνια. 12 χρόνια με τον Πολίτη Θεσσαλονίκη, ύστερα από 30 χρόνια που ήταν στον Εύρο, στην Αλεξάνδρου. Στην Αλεξάνδρουπολη πάνω, ναι. Λοιπόν, μια χαρά τον είδα πάντως τον Μητροπολίτη. Ναι. Έχουμε να το δούμε καιρό σε παράθυρο. Ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω πλέον τα αποφεύγει όπως παλαιότερα. Στο παπάφιο παραμένει. Συνεχίζει τα κηρύγματά του, συνεχίζει την εκκλησιαστική του δραστηριότητα. Είναι στο παπάφιο στο δικαστήριο. Έκλεισε το θέμα αυτό με το. Αν νόμιζε έκλεισε το παπάφιο. Κλείνουν ένα, το βατοπέδι κλείνει, το παπάφιο κλείνει. Δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον παίρνει μια τάξη. Να σου πω, Νίκο, αυτό που ένας περιπατητής ή τουρίστας, δεν λέω και οι κάτοικοι βέβαια της Θεσσαλονίκης, βλέπει είναι συνέχεια εκκλησίες. Ναι, εδώ αν περπατήσει συνέχεια. Είναι βυζαντινή πόλη. Και πραγματικά. Πόσε έχει. Στο χωριό μου άλλα λένε. Όπου βλέπεις πολλές εκκλησίες. Αλλά εντάξει, δεν θα δεις. Στο χωριό σου. Στο χωριό μου. Στο χωριό είναι εδώ. Το χωριό σου. Δεν λέμε τώρα. Έχει δεν πολλά, χωριά, έχει πολλά χωριά. Είναι από τα πολλά χωριά. Ναι, ναι. Να ξέρουμε ποιοι ήταν. Πόσες περίπου. Να ανοίξουμε τις φακέλους. Πόσες περίπου εκκλησίες έχει. Έχει πάρα πολλές. Δεν ξέρω πόσες. Σίγουρα οι Βυζαντινές εκκλησίες, και αυτό είναι που ξεχωρίζει η Θεσσαλονίκη, ναι. Δεν είναι τόσο οι νεότερες εκκλησίες. Ναι, νεότερες δεν βλέπεις. Στο κέντρο δεν βλέπεις νεότερες. Ακριβώς. Συνήθως δεν έχουν, οι περισσότερες δεν έχουν τρούλο, αλλά είναι χωμένες, ειδικά οι μικρότερες μέσα σε γειτονιές. Και είναι και σε βάθος εδάφους. Αργότερα, ναι, το... αργότερο οικιστικό συστός της πόλης και ανέβηκε και το επίπεδο και όλες αυτές έχουν, είναι σχεδόν. Φαίνονται σαν να είναι υπόγειες, αλλά πραγματικά, αν ένας άνθρωπος, ένας επισκέπτης της πόλης, κάνει έναν περίπατο στις κεντρικές οδούς της Θεσσαλονίκης, θα βρει τέτοιες μικρές βυζαντινές εκκλησίες που αξίζουν να τις επισκεφθεί. Και είναι και πολύ είναι καλά προσεγμένες, συντηρημένες, αναστηλωμένες πάρα πολλές από αυτές. Έχουν πολλά κοιμήλια μέσα για να δει παλαιότατες εικόνες. Και νομίζω ότι είναι κάτι που στον επισκέπτη της Θεσσαλονίκης, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που θα δει. Και βεβαίως και τις γεύσεις που θα δοκιμάσεις. Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι κάτι που θα είναι του ένα μείνει. Θέμα. Ποια έτσι ξεχωρίζεις εσύ, αν κάποιος σου λέγει θα ανέβω Θεσσαλονίκη, πού να πάω, γιατί δεν έχω χρόνο να γυρίσω όλες τις εκκλησίες. Νομίζω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να επισκεφτεί τον Άγιο Δημήτριο. Ναι. Και για τους ιστορικούς λόγους που συνδέεται απόλυτα με την ιστορία της πόλης. Και για κάποιον που έχει μία επαφή πνευματική με την Εκκλησία, βεβαίως ένας σταθμός σε αυτή την. Είναι Βυζαντινός Ναός, δεν είναι η Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης. Όχι, γιατί πολλοί κόσμοι νομίζω ότι είναι. Όχι, αλλά είναι ένας από τους πλέον ιστορικούς ναούς της πόλης. Και νομίζω ότι ασφαλώς είναι ένας προορισμός για οποιονδήποτε είτε προσκυνητή είτε έναν επισκέπτη που θέλει να δει και την αρχιτεκτονική ναών και να επισκεφθεί έναν παλαιό Βυζαντινό ναό. Εδώ ένα. Τι ακριβώς είναι, σε ποιον κεντρικό δρόμο Αποστόλη περπατούσαμε και το βλέπαμε. Ποιο? Που είναι σαν το μοναστήρι, ναι, Νίκο. Που είναι ένα μοναστήρι εδώ σε ένα κεντρικό. Η Αγία Θεοδώρα. Είναι σε ποιο, στην Τζιμισκή είναι, πού είναι. Είναι στην Ερμού. Στην Ερμού από πάνω. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα είναι μοναστήρι μέσα στην πόλη, μέσα στην πόλη. Στον ιστό της πόλης. Σε κεντρικότατο σημείο. Μην ξεχνάμε ότι τα μοναστήρια. Γιατί είναι παλαιό. Προϋπήρχαν τον πόλη. Προϋπήρχαν τη ανάπτυξη του οικιστικού ιστού τη πόλη. Mm. Και υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει και η Μονή Βλατάδων που είναι στην Ανοπόλη, που είναι ένα πατριαρχικό μοναστήρι. Πολύ, ας το πούμε, παλαιότατο μοναστήρι πατριαρχικό στην πόλη. Έξω από τη Θεσσαλονίκη είναι η Αγία Αναστασία Φαρμακολήτρια. Υπάρχουν πάρα πολλές μονές, υπάρχουν πολλοί ναοί και θα λέγαμε ότι και αυτά συμβιώνουν πλέον αρμονικά με την πόλη έτσι όπως αναπτύχθηκε. Αυτό το μοναστήρι που λέμε εδώ στην Ερμού είναι σαν να είναι πολυκατοικία. Είναι δίπλα, κολλάνε οι πολυκατοικίες. Είναι η πρόσωψη τώρα που βρίσκεται. Ήταν αναπτύχθηκαν οι πολυκατοικίες. Και κόλλησαν δίπλα και έχει γίνει ένα. Είναι εντυπωσιακό, αλλά επειδή συναντάς συνέχεια εκκλησίες δεν σου κάνει εντύπωση. Ναι, νομίζω η Θεσσαλονίκη σου δίνει την αίσθηση, αν έχεις επισκεφθεί την Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη, βλέποντας και τη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνεις πώς θα ήταν η Κωνσταντινούπολη αν είχαν διατηρηθεί όλοι οι ναοί και είχε διατηρηθεί το βυζαντινό χρώμα. Μα υπάρχει εκκλησία από το Βυζάντιο που έχουν χτιστεί, τα βλέπαμε και χθες, η μία απέναντι από την άλλη. Προς το τέλος εκεί της Τσιμισκή προς τα πέρα, δεν θυμάμαι ποιος δρόμος, είναι σε απόσταση ούτε 100 μέτρων, είναι μια εκκλησία απέναντι από την άλλη. Και σκέψω ότι όταν χτίζονταν οι ναοί δεν είχαν τα κτίρια τα σημερινά, έτσι, ήταν χαμηλότερη δόμηση, μικρότερη οικισμή. Πολλές εκκλησίες χτίστηκαν σε περιοχές αργότερα μετά την άλωση που ήταν χριστιανική οικισμή. Αυτό ισχύει. Νωρίτερα πριν την άλωση ήταν εκκλησίες που πολλές είναι δωρεές αυτοκρατόρων ή κυβερνητικών. Αυτό που είπες με τις πολλές εκκλησίες ισχύει για τα βυζαντινά χρόνια της Θεσσαλονίκης. Γιατί από τότε φτιάχτηκαν όλα αυτά. Τότε είχαν έτσι μια τάση να χτίζουν συνεχώς εκκλησίες η μία απέναντι από την άλλη. Γύρευε τι γινόταν. Ποιες εταιρείες είχαν αναλάβει, απευθείας αναθέσεις. Κατασκευαστικές, μην πάμε σε αυτά, δεν θέλουν να μείνουμε στο πνευματικό μέρος της. Πρόγονη μπόμπολα, τέτοια ξέρεις. Χτίσανε από τότε. Ποιος τα χτίζει. Παρ' όλα αυτά, παρά το θρησκευτικό συνέστημα το έντονο εδώ της Θεσσαλονίκης και των συγχρόνων, το λέγαμε και χθες, δεν τους έχουν βοηθήσει, δεν τους έχει βοηθήσει αυτό το συνέστημα στις επιλογές. Τσοχατζόπουλοι, Βενιζέλη, Λεβέντιδες. Άνθρωποι της εκκλησίας όλοι αυτοί βέβαια. Όλοι αυτοί της τωρινής εκκλησίας. Ναι. Μα δεν γίνεται να προχωρήσει. Ένα σταυρό τον κάνανε κάθε Άκης, κάθε Βενιζέλος τον έχει κάνει. Εδώ τον κάνει ο Τσίπρας σχεδόν. Από οποιαδήποτε λαμογιά. Εδώ ο Τσίπρας φυλάει χέρια παπάδων. Σταυρό δεν έχουμε δει. Χέρια παπάδων είναι άλλο. Δεν μπορεί να έχει φετί. Ακόμη δεν το έχουμε δει. Θα κρίνουμε τι φετί έχει ο καθένας. Θα κρίνουμε σε σχολείο. Αποκλείεται να πιστεύει. Όχι, δεν αποκλείεται, αλλά μπορεί να το αρέσει να φυλάει χέρια. Ξέρουμε ότι φυλάει μόνο παπάδων και όχι άλλα. Μπορεί να φυλάει και άλλα χέρια. Δεν έχουμε δει άλλα. Δεν έχουμε δει. Τον έχει δει να φυλάει τη Μέρκελ το χέρι. Δεν το φαντάζεσαι ότι γίνεται. Δεν το έχουμε το δει. Το Σόιμπλε το χέρι. Δεν φαντάζεσαι ότι γίνεται. Το Σόιμπλε νομίζω ναι. Νομίζω ότι το Σόιμπλε τον φυλάει πατρικά στο μέτωπο. Α. Μάλιστα. Ωραία. Είναι δική σου εικασία. Όχι, έχω δει βίντεο. Το ακούσα από δημοσιογράφο μου το έχει πει. Άμα το έχει πει δημοσιογράφο, ισχύουν όλα και όλα. Κατά τα άλλα, εδώ το κέντρο έχει κόσμο. Τα πρωινά. Είναι τα πεζοδρόμια και τα μαγαζιά. Οι μη διακοπές ακόμα. Δηλαδή, περπατά στου κεντρικού δρόμου έχει και δυσκολία, μπορώ να πω. Είναι γεμάτο το πεζοδρόμιο. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί μπαίνουν μέσα, ψωνίζουν και βγαίνουν έξω. Αλλά έχει κίνηση όλες οι ηλικίες. Και καλά, το κέντρο της πόλης. Το κέντρο, για το κέντρο λέμε. Δηλαδή. Του κεντρικού δρόμου. Προφανώς έχει κίνηση. Το βράδυ δεν έχει τόση κίνηση. Το βράδυ δεν έχει τόση κίνηση. Μια πόλη με έντονο φοιτητικό. Μεγάλο αριθμό φοιτητών. Έχει κίνηση. Και είναι και το κέντρο είναι 10-15 δρόμοι. Οπότε λογικό είναι όλοι αυτοί οι χιλιάδες. Πιο μαζεμένοι, πιο όμορφοι από την Αθήνα. Με το μέτωπο στη θάλασσα. Άστα, τα λέμε. Ο Τσίπρας περπάτησε στη Τσιμισκή καθόλου να δει του άστεγου που έχει εκεί πίσω από του κάδου. Αυτό που μα έκανε εντύπωση τώρα που το λες, είναι οι περισσότεροι άστεγοι που έχουμε δει όλα τα χρόνια που ανεβαίνουν. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ άστεγοι. Δεν είχαμε τέτοια εικόνα. Εντάξει, στην Αθήνα δεν το συζητώ, στις άλλες πόλεις της Ευρώπης, αλλά Θεσσαλονίκη νομίζω αυτή τη φορά έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή και σε απίθανα σημεία. Και σήμερα που θα έρθει ο χιονιάς, δεν είναι έτοιμο και το μετρό να κρατήσουν κάποιο σταθμό ανοιχτό για να πάνε άνθρωποι. Ναι. Έτσι είναι και αυτό ένα θέμα. Μην του δίνει ιδέες, γιατί είναι τρύπες έτοιμες με τα χώματα. Μετά αλλά να γίνει τυχαία μια κατοχή. Ενώ λοιπόν έρχεται η ανάπτυξη, ενώ βγαίνουμε στα ξέφωτα, ενώ βλέπουμε διάφορες δηλώσεις ότι πάμε καλά, οι άστεγοι στη Θεσσαλονίκη, σαν εικόνα, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δεν το λες ότι ήρθε η ανάπτυξη, ότι βγήκαμε για την κρίση όταν βλέπεις ακόμα. Όχι, να σου πω κάτι. Και όλες οι αναπτυγμένες χώρες της Δύσης έχουν αστέγους. Παρ' όλα αυτά, άρα δεν περιμένουμε. Έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Ναι, μην σου πω ότι πολλή ανάπτυξη συνοδεύεται από πολλούς αστέγους. Περισσότερους στόχους. Και για να υπάρχουν και οι άλλοι πρέπει να υπάρχουν. Γιατί δεν είναι ανάπτυξη για όλους. Όλοι αυτοί που λέγει ανάπτυξη δεν είναι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των πόλων. Ναι. Οι πολλοί δεν αναπτύσσονται δεκαετίες τώρα στο σύγχρονο δυτικό κόσμο. Αναπτύσσονται συγκεκριμένοι από τους πολλούς και οι υπόλοιποι φυτοζωούν ή έχουν την αγωνία για το αύριο. Και μην ξεχνάμε ότι κάποτε το θέμα των αστέγων ήταν ένα επιχείρημα για να έρθει η ανατροπή. Και αν ήρθε η ανατροπή, οι άστεγοι παραμένουν έξω στους δρόμους. Αυξάνονται. Και κανείς, εκτός από κάποιες οργανώσεις που δείχνουν ένα ενδιαφέρον, δεν φαίνεται υπάρχει μια κεντρική πολιτική αντιμετώπισης του προβλήματος. Συζητούσαμε χτες, εγώ τον Νίκο τον είχα γνωρίσει στο Sky όταν είχα πάει το 95. Κάπου εκεί έφευγες, ερχόσουν από την Αγγλία. Το 94. Εγώ σε είχα βρει το πρώτο καλοκαίρι μετά. Και τι μας έλεγες χθες για τους άστεγους, τους είχες πρωτοδεί εκεί. Όταν πήγα να σπουδάσω στην Αγγλία το 1994, αυτό που με σόκαρε, γιατί δεν είχα αντίστοιχες εικόνες από την Αθήνα, ήταν ο τεράστιος αριθμός αστέγων. Και τότε είχα δει ότι στην προσπάθειά τους οι Δήμοι για να μην πεθαίνουν από την, να μην οδηγούνται στην αυτοκτονία από τη μοναξιά, ήταν να τους ενθαρρύνουν να έχουν ένα κατοικίδιο, ένα ζωάκι, ένα σκυλάκι. Και επίσης τότε είχε ξεκινήσει το περιοδικό το Big Issue, κάτι αντίστοιχο που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα σχεδία, τώρα τα τελευταία χρόνια, η σχεδία. Ακριβώς ένα μέρος των εσόδων έμεναν στους αστέγους για να φροντίζουν από αυτά τα χρήματα και τον εαυτό τους, αλλά και το ζωάκι που είχαν, για να έχουν κάποιον να ενδιαφέρονται. Ενδιαφέρον, ναι. Λοιπόν, και αυτό ήταν, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είχα κάνει και για το Πανεπιστήμιο μια εργασία για το θέμα των αστέγων και μου είχαν πει τότε από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το Δήμο που είχα μιλήσει, ότι η προσπάθειά τους είναι ακριβώς να μην μείνουν με κανέναν τρόπο μόνοι τους, είτε γιατί κάποιοι από αυτούς δεν ήθελαν να μπουν σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο για να κατοικήσουν, ήθελαν να μένουν δηλαδή έξω μόνοι τους, είτε άλλοι που δεν είχαν τη δυνατότητα και αναγκάζονταν να μένουν στο δρόμο, δεν θέλαν με κανέναν τρόπο να οδηγηθούν στη μελαγχολία και να αυτοκτονήσουν. Πάντως για έναν Έλληνα που φεύγει στα 20 του, πόσο ήσουν τότε, και πάει στο εξωτερικό και βλέπει αυτό θέλει το θέμα. Ηλικία, όχι, όχι. Τρόπο το νέο παιδί, 20-25. Παραμένει. Δύο, όλοι οι άλλοι 25. Ναι, λογικό. Όχι πιο μικρή. Ναι. Για ένα πάντως νέο παιδί που φεύγει από την Ελλάδα, που δεν είχαμε καμιά τέτοια εικόνα. Ναι. Τώρα το 94-95 δεν υπήρχε κανένας να κοιμάται έξω. Ακόμη και αυτοί που γυρνούσαν. Μόνο αν είχε περίπτωση μετά τα μπουζούκια. Οι ρακοσυλλέκτες που λέγανε, δεν είχαν τέτοια. Η εικόνα δεν μέναν που βλέπω δρόμους σήμερα, και εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν πολύ. Δηλαδή μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Είναι πολύ χειρότερη από αυτή που είδα στην Αγγλία το 94, όπου ας μην ξεχνάμε η Αγγλία είχε περάσει ένα θατσερισμό με όλα ό,τι βοήθησε η Θάτσερ όσο μπορούσε. Λοιπόν, αυτό που βλέπω και σήμερα είναι πολύ χειρότερο. Και από εκεί και πέρα οι θατσερικές πολιτικές βοηθάνε που εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, κάνουν ό,τι μπορούν για να έχουν αφενός αστέγους, αφετέρου φτωχούς, υποψήφιους για να γίνουν άστεγοι. Και όλοι οι άλλοι να φοβούνται μην καταντήσουν οι φτωχοί, οι άστεγοι. Όλο αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πακέτο. Παρ' όλα αυτά, και δέχεσαι το ένα μνημόνιο μετά το άλλο. Μια και δεν είναι έτοιμο το μετρό για να ανοίξει να φιλοξενήσει, κανένα μοναστήρι, καμιά εκκλησία. Δεν ξέρω τι κάνουν εδώ άνθρωποι ή όποιοι ανοίγουν για να μείνουν οι άστεγοι. Το που θα κάνει και παγετό. Εντάξει, ναι. Πώς θα γίνει λατρεία, ρε Αποστόλε, μα ανοίξουν εκκλησίες για τους άστεγους. Πώς θα πάνε να προσκυνήσει, το λατρευτικό καθήκον. Α, ναι, ναι. Θα περνάς πάνω από τον άστεγο να προσκυνήσεις. Να σου πω μια εικόνα. Μπορεί να το περάσει και κανένα λείψανο να προσκυνήσει τον άστεγο κατά λάθος. Σωστό. Τον περιφέρουν. Εδώ η Μητροπόλη και σε όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη και η Μητρόπολη Θεσσαλονίκη, αλλά και η γύρω από το κέντρο Μητροπόλη έχουν συσίτια και δίνουν χωρίς διάκριση. Δηλαδή δεν δίνουν μόνο σε Έλληνες, αλλά δίνουν και σε πρόσφυγες, δίνουν και σε. Και σε εδώ θα άστεγους. Έχει μείον, έβλεπα το θερμόμετρο, τον καιρό θα έχει μείον 9 τις επόμενες μέρες. Θα φτάσει και κάπου εκεί. Δηλαδή, ήδη έξω δεν κάθεσαι. Το θέμα των δηλαδή φιλοξενίας αστέγων σε ναούς δεν υπάρχει. Στη Ρώμη, δηλαδή, που ήμουνα και εκεί υπήρχε. Ούτε ένα εκεί το απορρίπτουν. Ναι, εκεί ειδικά που οι ναοί είναι και σχεδόν μουσιακοί. Μέσα τα έργα τέχνης. Δεν κολλάει τώρα και ένας άστεγος στο σπίτι του Θεού. Δεν κολλάει. Ο αστέγος θα πάει στο παγκάκι, που κοίταξα, είναι το σπίτι θα του. Θα σε διαψεύσω. Λοιπόν, να σε έναν υπέροχο ναό της Ρώμης, στον Άγιο Ευστάθιο, στο κέντρο, κοντά στην Πιάτσα Ναβόνα, κοντά στο Πάνθιον, κάθε μεσημέρι αδειάζει ο ναός από τα καθίσματα και τα στασίδια, στρώνονται τράπεζες και όλοι οι άστεγοι της γύρω περιοχής πηγαίνουν και τρώνε. Κάπως έτσι πρέπει να είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ, γιατί είναι ένα ναό εργοτέχνη μέσα. Να του βγάλουμε στήρα πάνω στη Ρώμη να μείνει τη Θεσσαλονίκη άστεγη, δεν καταλαβαίνω. Μ' αρέσει. Εν τω μεταξύ και οι τρεις τώρα, και φαντάζομαι και πολλοί ακροατές, συζητάμε τρόπους να αντιμετωπιστούν, να αντιμετωπιστεί το θέμα των αστέγων, όχι ριζικά. Περιστασιακά. Δηλαδή ανοίγει για δύο ώρες η εκκλησία, μπαίνει, τρώει, φεύγει, ξαναβγαίνει στο δρόμο να μην έχει που να πάει. Ο άλλος να μην κοιμάται όταν κάνει κρύο. Όχι, όχι. Ναι. Αλλά όλοι έχουμε μπει σε ένα. Ναι, ο άλλος αυτό. Όταν κάνει κρύο για τρεις μέρες να μπαίνει κάπου, στην Αθήνα, στο μετρό ή στους κλιματιζόμενους χώρους, τους υπόλοιπους, τον υπόλοιπο καιρό. Ριζική αντιμετώπιση. Να ζούμε σε μια κοινωνία που δεν θα κοιμάται κανείς σε παγκάκι και δεν θα τρώει κανείς από κάδο, δεν περνάει από το νου μας. Το θεωρούμε δεδομένο, το έχουμε συνηθίσει. Υπάρχει μια ήταν μερίδα. Το πρώτο σοκ του Νίκου στην Αγγλία όλων ημών μετά. Όταν τους είδαμε στην πλατεία Κλαθμόνος, ξέρω εγώ, στην Ακαδημία, σε οπουδήποτε, τώρα είναι. Κοίτα, όμως, παντού. Υπάρχει μία μερίδα ανθρώπων που συνειδητά για λόγους δικούς τους δεν θέλουν. Αυτή είναι ένας μικρός αριθμός. Πια όμως, τα χρόνια του μνημονίου δεν θέλουν όλοι. Άρα, αντί να δει κάποιος ίσως πώς θα μαζέψει 50-100 10.000 ανθρώπους που είναι στον δρόμο, μάλλον θα πρέπει να γυρίσουμε και να δούμε τα αίτια που οδήγησαν τους 10.000 ανθρώπους, γιατί διαφορετικά δεν θεραπεύεται το πρόβλημα. Ναι, το ξέρω. Δεν... Τα αίτια όμως φτάνουν πολύ βαθιά και θέλει πολύ κουράγιο αφενός να τα δεις, αφετέρου να αρχίζεις να τα αντιμετωπίζεις. Είναι ένα θέμα. Και μέχρι τότε θα είναι το μείον 10 και κάποιοι θα πεθαίνουν στους δρόμους βέβαια, αλλά μήπως μια πρώτη λύση πρέπει να βρεθεί άμεσα και μετά τα αίτια. Θες να βάλεις ένα τραγούδι, Αλέξη, να μας πάει σιγά σιγά προς το break. Προς το break. Να βάλουμε τώρα ή μετά. Τι ώρα είναι, γιατί εγώ δεν βλέπω το ρολόι. Παρά να βοηθήσουμε 20, και την Αθήνα. Να βάλουμε τις διαφημίσεις καλύτερα και να μπούμε μετά. Με τραγούδι μετά. Εδώ είμαστε σε λίγο. Η κοπέλα και το συγκρότημα εδώ τραγουδάει θεσσαλονικιώτικα. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Δεν είναι το Μακαρένα. Όχι. Πώ λέγεται το συγκρότημα, Τρανς Λατίνο. Τρανς Λατίνο. Η κοπέλα που τραγουδάει είναι κουβανή. Ναι. Και λέγεται. Φάλλον Χιμένεθ. Χιμένεθ, μάλλον. Χιμένεθ. Φίλη του Τσίπρα, είχε γνωριστεί τώρα στην Κούβα και την έφερε μαζί τώρα. Την έφερε μαζί μετά το προσκύνημα στον Κάστρο και στην αναβάπτιση στα ιδανικά τη Επανάσταση. Σε ποιο ήμασταν χθες σε ένα μαγαζί εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι στην παραλία, να μην πούμε ποιο. Στον ένα τοίχο είχε τον Κάστρο, τον Τζε, φωτογραφίες από την Επανάσταση της Κούβας. Α, ναι. Όλος ο τοίχος ήταν με ασπρόμαυρες ωραίες φωτογραφίες. Ναι, δεν το επιλέξαμε για αυτό το λόγο, αλλά αφού μπήκαμε μέσα, ωραίο τα χαζεύαμε. Ναι. Ωραίο ήταν. Τον The Road ήταν, σιγά γιατί είναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα λέμε αυτά. Έδρα, σιγά. Ωραίο μαγαζί, το πιο ωραίο τη πόλη. Ναι, πάρα πολύ ωραίο και είχε μέσα και Κάστρο και τέτοια. Λοιπόν, έχουμε μερικά μηνύματα εδώ από του φίλου ακροατών. Γεια σα, συντρόφια από Καλαμαριά. Χρόνια πολλά και καλά και αγωνιστικά προπάντως. Μπορείτε να σχολιάσετε τη γιούχα που έφαγε χθες το βράδυ ο Τσίπρας στο θέατρο στην παράσταση για τον Ζαχαριάδη. Α, δεν το μάθαμε, αλλά. Ναι, δεν το, μάθαμε, και... το μάθαμε, το δεν μάθαμε. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Εγώ είχα την τύχη να δω και την παράσταση, όχι χθες βράδυ. Α. Την έχω δει την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι για τη ζωή του Ζαχαριάδη. Πολλά μπορεί κανείς να πει και να συζητήσει βλέποντας την παράσταση. Γι' αυτό θα ανέβηκε ο Τσίπρας άρα τελικά κατά λίγο. Όχι για να εργαστεί που λέει και ο Μπάμπης ο Τζεμπάνογλου. Ναι, για να δει την παράσταση και τους Ζαχαριάδη. Τον ψιλογιουχάραν μες στο θέατρο από ό,τι μάθαμε. Γιατί έτσι. Δεν ξέρω. Δεν έχει δώσει και δικαιώματα τώρα. Εντάξει, κοίτα, ο Ζαχαριάδης γενικώς προκαλεί συζητήσεις όλη την αριστερά. Πήγε ένας ιστορικός ηγέτης της αριστεράς όπως είναι ο Αλέξης Τσίπρας στο θέατρο. Λογικό είναι τα πάθη να ξαναδυνάμωσαν. Αναμοχλεύονται. Ναι, αναμοχλεύονται και είναι τώρα. Εντάξει, ιστορικές προσωπικότητες. Είναι ο Ζαχαριάδης ήταν στην παράσταση, ο Τσίπρας από κάτω. Ξέρω. Λογικό, δεν είναι μια πυρηνική σύνδεξη σωστό, δημιουργείται εκεί μέσα. Τι ήθελε να πάρει όλα τα φώτα, α πούμε, πάνω σου, εκεί, σαν αριστερό. Όχι, ρε παιδί, μπορεί κάποιο να λέει ότι είναι και συνέχεια. Ότι κατάλαβες, πολύ συνειρμή, μην βάλουμε τώρα εμείς δεν θα... Ναι, σωστά. Άλλος ορίσουμε το πλαίσιο. Λυσάξατε, ο φθόνος θα σας τρελάνει. Τρελάνε μας φθόνε. Προσοχή παιδιά, μην γυρίσετε με ράσα, δεν θα το αντέξω. Σωστό. Ήρθαμε με ράσα. Ναι. Ρε, ελληνοφρένια. Πάνε πολύ το Αποστόλη τα ράσα εντωμεταξύ. Γιατί δεν μου πατάνε. Με το σκίσιμο που έχει μέχρι πάνω. Πάρα ναι, αγγίζουν και ωραία το κοϊδεύουν. Σαν τη ζωζό. Σαν τη ζωζό από όντως δεν φοράνε από μέσα τίποτα. Πιο ωραίο είναι χωρίς από μέσα τίποτα. Εγώ έτσι μερακλείδες. Μερακλείδες. Εγώ στο λέω. Σωστό. Ρε ελληνοφρένια, ακούω ή απευθείας μετάδοση του ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου. Σωστό. Εντάξει, ο Νίκος εδώ που μας λέει αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Δεν έχουμε παροπίδες, τα ακούμε όλα. Και άλλον περιπτώσεις... συμφωνούμε ή όχι. Αλλά τα ακούμε. Ο χριστιανισμός έχει τα θέματα δόγματος πίστης, έχει ιστορία, έχει αρχιτεκτονική, έχει παραδόσεις, έχει έθιμα. Όπως και να είναι η Ελλάδα, Ελλάδα χωρίς Μεγάλη Παρασκευή δεν μπορεί να τη φανταστεί κανείς. μεσημέρι Μεγάλης Παρασκευής δεν υπάρχει στην Ελλάδα με αυτό το φως. Και δεν θα είχαμε και τρισαργίες. Τρισαργίες με τα χταπόδια της Μεγάλης Παρασκευής, τα καλαμαράκια της, με τα ουζέρι, δεν γίνεται αυτό. Αυτά έχουν γίνει παράδοση. Σκέψου να δουλεύαμε ολόκληρο το χρόνο. Βγάλετε, αν δεν είχαμε αργίες. Χωρίς το χριστιανισμό, μαρτύριο θα ήταν. Ενώ τώρα είναι παράδοση. Τι απέναντι μια 28η άσο μας. Ποια 28η. Μόνο μία αργία. Μία 25η. Ναι, δύο. Που είναι και ο Ευαγγελισμός εκεί. Πού είναι και εγώ. Έτσι ξεκίνησε. Τάδες. Λοιπόν, άλλο εδώ ο Διαμαντής. Η θεματολογία είναι κάποιο είδου τρολάρισμα. Εύλογη η απορία σου, ναι, φίλε ναι, Διαμαντή. Ναι, και αυτό. Ναι, έχουμε άλλα μηνύματα εδώ από το Instagram. Καλωσόρισες. Twitter. Instagram. Από το Instagram της Ελληνοφρένης. Καλωσόρισες στην ερωτική πόλη. Σας τα λέω. Αυτά είναι, τα λέμε εδώ μέσα. Κανένα τρίγωνο κάνατε, φάγατε. Δεύτηκα κι εγώ. Ναι. Όχι ακόμα. Ναι, σε όλα. Σε όλα ναι. Δεν έχουμε φάει. Ναι, σε όλα. Ναι, όχι, όχι. Καλέ, τι λέτε για τις πολιτικές επιλογές των Θεσσαλονικαίων. Εδώ έχουν την Παναγία τη δεξιά. Λοιπόν, περπατούσαμε πάλι χθες με τον Νίκο εδώ που τα ξέρει όλα και βλέπουμε ένα ναό, τον κοιτάμε και από μακριά, εκεί που είναι οι δύο ναοί κοντά ο ένας απέναντι από τον άλλον και λέγεται, πώς λέγεται ρε Νίκο? Τη μία είναι η Παπαντή και απέναντι είναι η Παναγία δεξιά. Λέγεται Παναγία δεξιά. Όλες. Του Κυριάκου. Δεν έχει να κάνει, μην πάει το μυαλό σας ακόμα. Ο Κυριάκος πάει μόνο εκεί. Ναι, και ο Καραμαλής παλιότερα. Και, ναι. Υπάρχει και Παναγία αριστερά. Αν είχε χιούμορ ο Τσίπρας έπρεπε να πάει να προσκυνήσει την Παναγία τη δεξιά. Όχι, δεν υπάρχει αριστερά. Υπάρχει αριστερά. Όχι, δεν υπάρχει. Μα δεν έχει να κάνει με τα πολιτικά, έλεος. Ούτε και οι άλλοι έχουν να κάνουν τα πολιτικά. Σωστό. Ίδιοι είναι, δεν υπάρχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, τέλος πάντων. Και λέγεται Παναγία η δεξιά, από πού έχει βγει το όνομα? Κρατάει, ας πούμε, το βρέφος δεξιά, μήπως αντί για αριστερά, όπως τα άλλα. Κάνα τέτοιο θα παίζει, φαντάζομαι. Με έχεις πιάσει αδιάβαστο. Είδες, μήπως είναι του δρόμου. Είμαστε εδώ. Δεξιά του δρόμου. Όπως περπατάς. Όπως περπατάς, δεξιά. Ποια είναι η δεξιά. Και αριστερή είναι η άλλη Παπαντή. Μάλλον θα είναι κάτι πιο απλό και εμείς πάμε να του δώσουμε τώρα εδώ. Αυτό σου λέω. Κάτι τέτοιο θα είναι. Και εδώ λέει η άλλη ακροάτρια, η φίλη μας η Αθηνά. Εγώ δεν πιστεύω ότι τα φοράτε στα στήθια τα σηματάκια, τις κονκάλες που στείλανε. Δείξε βυζή αποστόλη. Δείξε. Θα ανεβάσω, φωτό. Φωτό ανεβάζω, με το. Θα στείλω DM. Στέλνω DM. Να στείλεις DM. Το στήθι μου. Λοιπόν, θα σου βάλουμε το σηματάκι μέχρι τότε πάντως. Ναι, ναι. Βαθύ, ε. Για πες Νίκο. Στήθος, το βρήκες. Ποιο είναι? Ποιο είναι? Κρατάει το βρέφος δεξιά. Δεξιοκρατούσα. Δεξιοκρατούσα. Γιατί σε όλες τις άλλες κρατούσα δεν σημαίνει κρατάει το βρέφος δεξιά. Κρατάει από δεξιά. Η οικογένεια, από τι δεν ξέρω τι. Αυτή είναι η Ντόρα. Αυτή είναι η Ντόρα δεξιοκρατούσα. Ναι. Και ο Κυριάκος. Οπότε τώρα που τελειώνουν και αυτές οι μέρες των Αργιών, αύριο μεθαύριο, μια γιορτή είναι αύριο των Φώτων, μεθαύριο του Αγιανίου, μπαίνουμε πια σε ρυθμούς κανονικούς, πάμε για εκλογές, αξιολογήσεις, εκλογές στη μισή Ευρώπη, κρίσιμες εκλογές, στην Ελλάδα μπορεί. Μπαίνουμε σε ένα ρυθμό, έρχεται η ανάπτυξη, απολαμβάνουμε τους καρπούς, βγαίνουμε στην αγορά, τα ακούγαμε και χθες στις αγορές. Λάθος. Ήρθε η ανάπτυξη. Ναι, ναι, ήρθε το 16, συγγνώμη. Ναι. Είμαστε ήδη τώρα. Πόσο έχει ο μήνας, 5 έχει σήμερα. Σε ποιο τρίμηνο του 16 είμαστε τώρα? Πέντε μέρες ανάπτυξης έχουμε κλείσει, το έχεις καταλάβει. Καλά, έχουμε ζήσει και 6 μήνες μνημόνιο. Το βλέπω στο μνημόνιο, δεν έχουμε ζήσει. Ναι, ναι, εκείνους τους πρώτους 6 μήνες, μετά ξανάρθε το μνημόνιο. Εντάξει, παλιά. Λοιπόν, στέλνει ένας ακροατής εδώ, συνάδελφος και χριστιανός. Υπάρχει Παναγία η Τρίχερη, εκεί ψάξου μου λέει. Υπάρχει Τρίχερη. Η Τριχερούσα. Τριχερούσα. Τρίχερη. Έτσι μου πάνε, Τρίχερη. Η οποία. Τι κρατάει. Ή τριχερή με τρίχες. Όχι, τρίχε με τριχέρι μάλλον. Θα κάνουμε ανάλυση τώρα για γεωγραφική. Πώς βγαίνουν τα ονόματα, έχει μια αξία. Έχει να κάνει με την απεικόνηση της εικόνας, όπου βρίσκεται ένα. Όπου όταν τη δεις την εικόνα, στο κάτω μέρος. Νομίζεις υπάρχει, ότι υπάρχει ένα χέρι ακόμα. Υπάρχει ένα χέρι ακόμα που έχει μια ολόκληρη τόμη το αναλύουν, ναι, γιατί ναι, μετά θα πούνε ότι όντως ακούνε το ραδιοφόνο της Εκκλησίας. Όχι, αυτά έχουν ενδιαφέρον. Είναι λαογραφικά αυτά, δεν είναι θρησκευτικά. Ναι. Αν τα δει κανείς, αν σταθεί στη θρησκευτική πλευρά, χάνει όλες τις άλλες. Και είναι πολύ ωραία αυτά. Πώς, το χέρι είναι, συνδέεται με το σώμα, είναι κάτι σαν τερατογένεση. Δεν τερατογένεση. Είναι. Διαφημίσεις βάλε. Ξέρω που θα το πάει τώρα. Βάλε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. μπορεί να είμαστε Θεσσαλονίκη, ενώ ακούμε πάλι έναν Παπα-Κωνσταντίνο. Όχι έναν, τον Κωνσταντίνο. Ναι, ένα κομμάτι ακόμη, έτσι λέμε. Ακούμε, έχω ένα, φασιανό στο σπίτι μου. Άρχισε τα παράθυρα να βγει. Πώς μπήκε μέσα ο φασιανό μέσα στο σπίτι. Πάνω από τον Τζάκη, ρε Αποστολή. Πάνω Τζάκη, ένα σταθόπουλο που δεν λέμε τέτοια. Πεντάκι ο σταθόπουλο. Ένα γκίνι, γκίζι. Γκίνι. Όλοι γκίνι. Τι είναι ταξιδιωτικό, τι έχει μια τσάντα γκίνι, όλοι έχουμε. Μια τσάντα γκίνι, όλοι έχουμε. Αυτό το είπα. Λοιπόν, και είναι και η δασκάλα μας εδώ, η οποία υπηρετεί στοιχείο, έτσι. Δεν ακούγες από εκεί, δεν έχει φωτεινή, φωτεινή. Λέω, ναι. Είναι δασκάλα που υπηρετεί στοιχείο. Τι είναι, έχει ακούσει την καθημερινή Ελληνοφρένεια. Βγαίνει στην καθημερινή, ήρθε εδώ επειδή είναι Θεσσαλονικιά, ήρθε άδεια και ως γνωστόν όλοι γυρίζουμε στις ρίζες τις μέρες των γιορτών. Διδάσκει τα Ελληνόπουλα. Φαντάζομαι. Καλύτερα και από τον Άδωνη. Κάνεις μαθήματα ρητορικής. Όχι, δεν κάνεις στη σχολή μαθήματα ρητορικής. Για πες Νίκο τι. Εκεί να δεις εκκλησίες. Στοιχείο. Επόμενη εκπομπή. Πιο πολλές από ό,τι εδώ. Όχι, όχι. Σαν τη Θεσσαλονίκη νομίζω δεν υπάρχει. Όχι, Θεσσαλονίκη είναι κορυφαία σε αυτά. Και είναι και το Βυζάντιο που έχει. Επειδή έχουν διατηρηθεί, γιατί και στην Αθήνα μπορεί να υπήρχαν, αλλά η αντιπαροχή τα διέλυσε όλα και τα προηγούμενα. Η Αθήνα δεν είχε τέτοια. Δεν είχε, γιατί είχε το του αρχαίου. Η Θεσσαλονίκη ήταν Βυζαντινή πόλη. Ναι, ναι, η Αθήνα έχει κρατάει από την. Αφήστε κάτι και στη Θεσσαλονίκη, όλα η Αθήνα. Πάρα πολλά αφήνουμε. Τα καλύτερα στην Τζουκάκια, τα καλύτερα στη Ρόπιτε. Μπουγάτσες. Μπουγάτσα με κρέμα, σαν τη Θεσσαλονίκη. Τα σιροπιαστά, τα τρίγωνα. Τα καλύτερα γλυκά. Και αλμυρά. Πιο βαμμένες γκόμενες, έτοιμες για γάμο. Όλα εδώ τα αφήνουμε. Ναι. Υπάρχουν. Περπατά στη Τζιμισκή, βλέπει τα στεφάνια κρέμοντα που είσαι σαν τεσέτοιμα. Λε, α, τώρα θα με παντρευτεί. Είναι όλε υπερπαραγωγή. Περπατά αγάπη που πάμε όλοι. Πασαρέλα είναι η Τζιμισκή, καταλήγει κάπου αυτό. Γι' αυτό έχει εκκλησίες. Μπαίνει επί τόπου μέσα, ναι, παντρεύεσαι, πα τώρα. Έλα εδώ. Στην Παναγιά τη δεξιά. Ναι. Τη δεξιά κάτω. Κάνει και ένα κουμπάρο. Βαμμένο και κουμπάρι βαμμένοι. Κουμπάρι βαμμένοι, αυτό είναι το θέμα. Είναι όλοι βαμμένοι. Κάνει ένα μυστήριο στο λεπτό, στο πόδι. Τι λένε διαζυγέ σε μισή ώρα, τι είπαν τροευγήκε. Ναι, τα βγάζουν αμέσω. Τα βγάζουν. Το γάμο σε 5 λεπτά, τι μισή ώρα. Στη Θεσσαλονίκη μόνο. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά παντρευτικά. Κάπω έτσι με αυτέ τι βαθιστόχαστε σκέψει. Αλλιώ. Σα αφήνουμε και σήμερα. Θα είμαστε και αύριο εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Θα βουτήξουμε εμεί το πρωί στο Θερμαϊκό. Αν βγούμε. Θα κάνουμε και εκπομπή. Αν δεν βγούμε. Ναι, αν δεν βγούμε, αν δεν μας ακούσετε, πάνε να πει δεν βγήκαμε. Μην μιλάμε για πάντα. Μια κουβέρτα τη δώσανε μετά, δεν μας δώσουν κάτι. Ναι, αλλά έπιασε το σταυρό η Μανταλένα. Αν πέσει το Θερμαϊκό, τι θα πιάσει. Ό,τι βρει κάτω, που έκανα σλιπάκι, ξέρω εγώ. Πολλά θα βρει κάτω. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλά να είναι. Μην ανησυχείτε αν δεν βγείτε. Μετά θα σας τακτοποιήσω εγώ πάρα πολύ καλά. Μνημείο. Ναι, κανονικό, όντως. Τέλεια. Εξώδιος πρώτης τάξης. Μπράβο, αυτό. Εγώ θέλω γυμνό. Το όνειρό μας. Ευχαριστούμε και τον Αλέξ. Θα πούμε τα υπόλοιπα αύριο εδώ από το Real της Θεσσαλονίκης. Σε λίγο μαγκαζίνο, σύνδεση κάτω με την Αθήνα. Γεια σας.